kunder teilige du gern behå, så visk dig still, hvor gern du må. Fogl må vel dem, dat hjert med trillelæ. Ja, for det sjælen samke vi. Tænk om en for en fogl og frit kunne slyng, hele sin glæde i sky og syng, syng, syng. Tys, vær still mit hjerte, høj og spring. Men nem og god og lad som ingenting. Kæreste med det liv i hegn og krat. Vundskar en valg og sov en juni nat. Jen er en et så sjæl og nej, nej, nej. Rult vil jeg dele ned med dig, dig, dig. Du gerne vil hå, så skal jeg viske dig still, hvor gerne du må.